Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Şimdi ben bugün burada olduğuma göre büyük bir ihtimal saat 17 ve çarşamba günündeyiz. Kusura bakmayın, bir giriş biraz enteresan oldu ama. Bugün konsepti tamamen değiştirdim. Bir Tunuslu besteci, Udi müzisyenle karşınızdayım. Ama bu Udi bildiğimiz gibi değil. Caz konsepti çalan bir Udi. Evet, bizim bildiğimiz ismiyle Enver İbrahim. Herkesin bildiği ismiyle Anwar Brahem. Tunus'un Medina bölgesindeki Halfalouin şehrinde 20 Ekim 1957'de doğmuş. Gravürcü, hattat ve aynı zamanda da müzik aşığı olan babasının teşvikiyle Arap dünyasının laftası olan ud çalışmalarını 10 yaşındayken Tunus Ulusal Müzik Konservatuarı'nda ud ustası Ali Sriti ile başlamıştır. Yavaş yavaş Akdeniz çevresi İran ve Hindistan müziğini içeren şekilde dinleme alanını genişletmiş, daha sonra da caz ilgisini çekmeye başlamıştır. Çevrenin değişimini seviyorum diyor Brahem. Ve sonra tüm bu müzikler arasında mevcut olan yakın bağları keşfettim. Anwar Brahem giderek çağ dışı olarak gördüğü udun şarkılara eşlik eden bir enstrüman konumundan uzaklaştığı, eğlence müziğin hakim olduğu çevreden kopmaya, kendi bestelerini yazmaya ve birçok farklı kültür merkezinde solo konserler vermeye başladı. Perküsyoncu Lasat Husni ile kendisine eşlik ettiği ve yapımcılığını da kendisinin üstlendiği bir albüm çıkarttı. Paris'e yaptığı yolculuk çok farklı alanlardan müzisyenlerle tanışmasını sağladı. Thalassa Mare Nostrum adlı bestesi için Maurice Béjart ile birlikte ve Costa Gavras'ın filmi Hanna K. için de laftacı olan Gabriel Yarek ile birlikte çalıştı. Tunuslu müzisyenler Bekim Semli ve Lasat Husni ile birlikte Bazrak'ı kaydetti 1991 yılında. Daha sonra da Barbaros Erköse ve Kutsi Ergünel'le La Conte de l'Incroyable Amour adlı albümün kaydını tamamladı. 1994'te Norveçli saksafoncu Jan Garbarek ile Pakistanlı tablo ustası Şavkat Hüseyin'le Madar adlı albümünü çıkarttı. Evet, bugün dinleyeceğimiz sanatçımız, biraz evvel de kendisinden bahsettiğim, bizim bildiğimiz adıyla Enver İbrahim, genelde bilinen öteki ismi Anwar Brahem. Ve ben bugün onun parçalarını tek tek anons etmeyeceğim ama biraz evvel saydığım bütün albümlerden birer parçayla onları sizin dinlediğinize bırakıyorum. Bu haftanın da sonuna geldik diyelim. Haftaya tekrar buluşana kadar hoşça kalın. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.